یک شاخه گل، برنامه شماره 187، ارکستر به رهبری آقای جواد معروفی. از شراب دوشین در سر خمار دارم، در باغ وصل جانان گل در کنار دارم. ساقی بیار جامی که از زهد توبه کردم، ساقی بیار جامی که از زهد توبه کردم. مطرب بزن نوایی که از توبه عار دارم. بدانند که من عاشق و مستم، گو خلق بدانند که من عاشق و مستم. آوازه درست است که من توبه شکستم. ای ساقی از آن پیش که مستم کنی از می، من خود ز نظر در قد و بالای تو مستم. Thank you. ز نظر در قد و بالای تو مستم. منم یارب در این دولت که روی یار میبینم، فراز سرو سیمینش گلی پربار میبینم. مگر دنیا سر آمد کین چنین آزاد در جنت، می بی درد مینوشم گل بی خار میبینم. عجب دارم ز بخت خیش و هر دم در گمان افتم، عجب دارم ز بخت خیش و هر دم در گمان افتم که مستم یا به خوابم یا جمال یار میبینم. ز گردون نعره می آید که اینت بلعجب کاری، که سعدی را ز روی دوست برخوردار میبینم. زمین بوسیدم بسیار و خدمت کرده تا اکنون، لب معشوق میبوسم رخ دلدار میبینم. مگر تو با شکر گفتار عجب دارم ز بخر خیش و هر دم در گمان افته که مستم یا یا به خوابم یا جمال یار می‌بینم. چو خلوت با میان آمد نخواهم شب کاشانم چون دیدار میبینم با آدم چه خلوت با میان آمد نخواهم شمع کاشانه تمنای بهشتم نیست چون دیدار میبینم جانم آرائیده. بخت خود چنین بیدار می‌بینم.

گوینده آذر پژوهش.